فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي وعن دقي السيال كسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذاهنو كلاد مرولي بكا مقشان إذا عد إسلامي الفرقان مركا لغاربوها بين مدى سبتداء قوضو بدعا وان برنامج كإذن كوهي نوحا كمدا دقالو جلبه اللي اسكو أستي أو مالين كي لبات كسوعان يدولات كمقالة كسمايو عدة كوغان سريسة دقالة داس يكوح دي الليريال كأي مرولي بقاليان أيان برامش كايدن كوغهينا إتوبيان كورا دقاق كودا دقمة دا هلقن إيقوال كهيران محاك جرئين مامولكي هلقاس ومقدش عرار كوتاقي وحان دين سو قد بدونا واركي يقود دنبيي لغيه ليو دقمة دا هلقن إيقوال كهيران بايش الدبر أو ولاية دي إسلامي غاه باي بايعكو لغا شايني جهات كاليم بوحدة كاقاضانيسو وربحين أيان قدب كاس إذن كغهينا dowladda federaalka oo noqotay dowladda ugu musuqa badan caalamka warbixin ayaan idii kaga haynaa. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad lagu furay ceelbiyood oo lagu qabtay qaybo ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Kelimaadkii laga jeediyay ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa. Abdullahi Yasin jaamacaya barnaamijka igala qayb galay u diyaar garoobay isagoo dhameystiran. وهاقاق لغيسي يلعاو تاريق ده هجرية ده وحيكو بيغان تهي كوبي لباتن كبيش الرجب سنة ده كنا فربقو اللشان يافرتك هجرية ده قضبك وغهر يأن سوق قبنو دقالو جلبه اللي اسكو أستي ايا مالين كي لباد وحيسي غوز غوز او غوز عدان دولات كمقالة ده كسمايو كواسي او دحيا عيدان كحركة ده مجاهدين تال شباب ايو مامول كجبلان دقالة ده وحاي كدعيان هل كاللو يقانو aga farwaamiyey sidoo kale deegaanka Buulagaduud kuwaasi oo hoostaga magaalada Kismaayo. Ciidamada maamulka Jubaland ayaa isku dayay inay ka soo gudbaan aagaas balse waxaa hortaagan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaasi oo tooganaya askari waliba oo ku soo dhaqaaqay dhanka laamiga. Ilaa maalinkii shalay halkaasii waxaa lagu dilay tiro ka mid ah ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubaland. Xoogihii ugu dambeeyay waxay tibaaxaysaa in lix askari halkaas lagu dilay sagaal kalena dhaawac adag ayaa la gaarsiiyay tan iyo intii ay dagaaladu halkaas ka soconayeen. Falillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislami. Markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa tafaasiil dheeraad laga helayaa ciidanka xabashida Itoobiya ee duulaanka ku soo qaaday qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Innaga dhaqdhaqaaq ciidan maalmiye la soo dhaafay ka wadeen deegaano ay ka mid tahay Halgan. Ila wareedi lagu kala soo yahay ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada Itoobiyaanka ay xalay isaga carareen saldhigii ciidan ay ku lahaayeen magaalada Halgan iyagoona degay goob dhowr kilomitir u jirta magaalada Halgan isla markaana xigta dhanka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Ciidanka Itoobiyaanka ayaa la sheegay inay dareemeen baqdin daran ka gadaal markii ay dareemeen weeraro iyo sidoo kale abaabul ciidan oo dhanka ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uga imaanaya. Itoobiyaanka ayaa aag bedelasho iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq ciidan wixii wadeen wixii ka dambeeyay markii uu kelimad soo saaray afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cali Maxmuud Raaga Sheikh Al-Dheere, taasi uu ugu goodinayo ciidanka Itoobiyaanka isla markaana ay jawaab adag ka bixin doonaan damaca badda ee Itoobiya. Maamulkii ku sugnaa magaalada Halgan ugu horeeyay guddoomiyaha ayaa la sheegay inuu cararay dhanka magaalada Buulabarde, sidoo kalena uu ka sii baxay oo kuma uusan sugnaanin, waxaana la sheegay in magaalada Muqdisho uu hadda carar ku joogo. Sidoo kale koox maleeshiyaad macawisle ayaa ah oo Itoobiyaanka kula sugnaa halkaasi ayaa waxa ay carar ku galeen magaalada Buulabarde. Saakay ay Itoobiyaanka soo laabteen sidaan xogta ku helnay, iyagoona dib u soo degay aagii ay xalay faarujiyeen. Sidoo kale waxaa magaalada Halgan ku soo laabtay maleeshiyaadka macawisleeda, kuwaasi oo hadda gorgortan kula jira xabashada Itoobiyaanka isla markaana ka codsanaya in ay magaalada kula sugnaadaan maadaama aysan awood u lahayn inay iska difaacaan ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السميع. برامجك دو حوري سيدا ينوليكو قد جرنا إذا عاد إسلامي الفرقان أيو إذن كغا إيمانا يا دولة فدرالك أو كالم تيدا موسوق عالمك كدع سطيئ يعني دين سوودنا بل سمر كان أين أدنو دنكا إيو ولاية دا إسلامي غاه باي بايش الدبر أي ولاية دا إسلامي غاه باي وحاي بايعكو لغا شي إن أي جهات كالم بوعدك قادة نيسو وربحين قضب كان كوادن وحاي نوسو جيدين يا عبد الله ياسين جامعة وحان مغا الله قدارنينا إن إسلام كدن عيني آن لوغو سودا عينين الله أكبر الله أكبر بشان رجب سنة كنا فرب ولا فرت نيشن دحديدا وحن كمدها وريا لجوء السمي مناسبة أكاد عدي مجال هذا يقبره وقى قبل كباي تاس وجنان ضواهي دور الدين هو لاقبتي بقول كمدها جمياش بيش الدبره وانا بربر سعدي كل نحمري ولاية السلام جها باي إيو بيشا كاس وجهات في لوجا أهل سنة يي مناسبة دوينتي هي سعتي وحب يعقل ولاية السلام جها باي وهاسك تحركة الشباب المجاهدين إيو بيشا الدبره مناسبة دو هيدي مد أدو بلارن وحي كان عدي مسجد وين أوكوية لمجالة كده هيدا كاسو الرق دا أول بدا يسوب بحدافيين حالك دو ماركونا قريها داقا حاها إيه مسجد كخاريري سكوية لا إيه هرسانا يين ساي مكروفن كوغلا سعدان قطبة ده مهيم كاه إلا تشيدين يي انتي مناسبة دو سعدي واحد سوين لالله فقري جهات كي مهيمة دو واغرية دون بقول ليهي ضد المسلمين تاه سيكارا هو حلوصو هذا القضي عدمات إيتوبية يضل كان إن بدن أو كم ده هيستا وحنا عرف كل جوات كيجي سيدي لوجا كتير لها أما الله صاف جري لها أم حاردة قري عردي كشوكته مجال هذا الدين صار أول حدا كيلومتر أو كلي أون إنه وشرت إمنك علماء الدين يكر جوكته كسعته هجانك حركة الشباب والمجاهدين أي لوجا السمي مدرشة شوف أدم محمد غلف أو عان قا إن أوضت المسلمين تكبري أما بكو جبابي تهاتك أي مكرافن كل جوسو دويي الله سبحانه وتعالى وحنا شكرنا هنا الله مسلمين نقد جهادنا نوفر ديالي وهذا وقتان الله سبحانه وتعالى وحنا أمري قال هذا كوه نورو وين كلا دقانه أنا وحنا صارا أنكو أدنى هاي قال هذا دين صار فريدا مرتدين هنا لا دقانه بلد كاسان بلد إسلام كيانه إن شاء الله تعالى أرنت أثنوان إسلام هذا ناي مداشة وحلا قاعري بيان بيش الدبرة أي كوبلان غاديسو إن حبض أفكا إيكي جلينيسو ششيها غارهانا أم حاردا الدين صور فالدساء إلو في سيادة كله بيانك وحاك لو بيشو كوحسي إني كسو هرجيدو تلابدي مدحوينها مامل كسكو مقعبي سومان لان ويتوب يوغو صحيحي قيب كميد أحبض الصوماريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أجد بيان كسو بحي بيش الدبره وحن يدفت الدبر مع الماض أهو السعودي ولاية إسلامي قبائي إيو بيش الدبره دورو بربر سعودي كلا وضا تشئة قاس أولو تشني جهاد كسعودة بريق أفريكا وحن كسو بحي قضى بضن سو سعودة كو بيش وحي تاغاريسا كلغنكا شريعة إسلامك لابا بيش وحي بلنقاريسا إن أي لدقاء لميسو عدوغا أمد الصوماريين غارهان إتوبية فردة دقمد الدينسور الله أكبر صدح بيش وحي عدينيسا إن أي بركتهي غارهان مرتدين تأيو وداد حمياشا أفر بيش وحي إلى لنسا درس وناقة بيلها ولا لها شن بيش وحي يقب آغيسا رمان مرتدين تا كو أبترسد إن أي كسو بحام صفقة أدقة لح بيش وحي بلنقاديسا إن أي دردر قلينيسو كورنا أقاديسو برشد دين تا إسلامك تضبع بيش وحي بلنقاديسا إن أي إلالينيسو من نمدى قده هيدا إيوتان قود إيه أمدى مسلمين تا سدد بيش وحي بلنقاديسا إن لحوجيو قدومين تا قوبها عدوغ حوق نوغهيسو سقال بيش وحي بلنقاديسا in ay kaalin mug leh ka qaadanayso waxtarida iyo u kaalmaynta dadka tabaaleysan. Toban, beeshu waxa ay ka dhigaysaa manhajka gaarsiinta ee riddada ee la magacbaxday UNESCO iyo goobaha waxbarasho ku sheega ee ay gacanta ku hayaan wadaad xumayaasha. 11, beeshu waxa ay ka soo horjeedaa kana dagaalamaysaa falka guracan ee uu Muuse Biixi ku bixiyey badda ummadda Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq. Allahu akbar. Shacabdiweli Cabdullaahi Muddey oo ka mid ah culimada madashan lagu casuumay ayaa dadka Soomaaliyeed waxa uu kula taliyay inay bannaanka ka maraan inta shisheeyaha la shaqaysa oo ay ugu horeeyaan maamulada dimuqraadiga ah ee Soomaaliya laga dhisay. Xilligii khaliifada Abubakar uu qabtay, qabaa'il badan baa riddoobay oo islaamka ka baxay. Abubakar wuxuu la dagaalamay seefta caaradeeda islaamka lagu soo celiyey, wixii riddoobay qaybna seefta qaaday. Marka murtadka xukunkiisii in laga baraaqaato lagana bannaan maro, Soomaaliya ogtiin 4.5 wax lagu qaybiyey golaha riddada ay ka buuxaan. Laanlaalnada hadda noo dhisan ama ha noqdo Jubbaland ama Koonfurlaan ha noqdo ama waxa weeye Hirshabeelle ha noqdo ama Galmudug ha noqdo ama Puntland ama yacni Soomaaliland, kulligood waa dawaaqiid weeye acdaada u shaqaynayso. Kuwa ilmaadeerta nala ah ee safka cadowga ku jiraan waajib waxaa naga saaran inaan ka baraa qaadano kana bannaan marno kufriga iyo gaalnimada ay galeen. Dadka Ilaahay soo saaray, marka Ilaahay wuxuu ku sifeeyey dad Ilaahay jecel, ayagana Allah uu jecel yahay tabaaraka wa tacaala. Suldaanka guud ee beesha Dabare, Suldaan Aadan Deero, ayaa goobta waxa uu ka sheegay in naf iyo maalba ay u hurayaan jihaadka ka socda Bariga Afrika, gaar ahaana ay amxaarada la dagaalamayaan. Wadahadal oo jaray unida xarakada Shabaab Mujaahidiin, wadahadal oo jaray, wadahadalkii lagu guuleysaday maasha Allah, wali aan badan ba saga bixin kulay bayaankii la akhri karay goo wakaare karteen wali laga ballamay. Insha Allahu una dad muslimiin oo agna muslimiinta in garabkiisa ka dhimano naf iyo maalna ka beesna waa ballan qaadnay kulay reer Dabar isla fadhina ahaanka arrinta atay ina la Afrika hadleysha mise isla ballan qaadnay akhwaani mee kale meesha yaala naf maal aan la beesin naf loo baahan mu'askaraadka in lagugu soo sirifin. Misaal ahaanka in aan la xadin koob sano jiray haanka mu'askar saga bahay bal bil madirna madugo ugaasi kala jubooyinka hekay haanka hadal kariyo usan mu'askar saga bahay ay dhiman markay oo mu'askar isin dhiman yoo sagal oo si hormar markay meel naga higa marka ayaalkii iyo wali uu sanagii in galaan loo baahay maadaama reerkii madaxdees mu'askar galeen in usu reerkii dib inuu sidigiso mu'askaraadkii in buugusna islaamkii in saacidna sanagati akhwaani diintayna ilaahay oo leh laakiin in dagaal ma noos kale lanka la shaqo ma gale nasi irkarnay ko dhow hadii gaalada ay wadankay ka beedo xurnimo taamag la helo dawlad islaami ahaan ka banoon dhalati ilaahay sida afghanistan oo kale noon weelo diyaarada isoo heshidan naga fiigan magaaso su koyna unna sanad hore wallahi unna islaam ko la jirniyo sirna mas soo sirna xwaan dawladda Itoobiya dawlad Habashi wasalay ra Itoobiya horta ma jifayna boona Habashi wasalay run Habashi in garani Habashi insha Allahu ma soo shaqna in wadanka ay dad muslimiin aglihan ilaahay in lihan diyaarnan agyan in kala dagaalamaano meeshi maxamed siyaad barakoodi meel dharka ku wado balan ilaahay naga ag adoon uun iyo xarakadana iyo shabaabkana oo sheebkana isla qaadanay. Allahu akbar. Nafkana naftana iyo maalkana oo inuu ka beesna dag jihaadkay waa diyaar aan agna. Culumo aqoon yahanno ganacsato iyo nabadoonada beesha Dabare ayaa kulanka ama munaasabada waxa ay ka jeediyeen khudbado muhiim ah oo ku saabsan jihaadka iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in ay amxaarada la culoobaan. Beesha ayaa beeca waxay la gashay walaalada Islaamiga ee Bay iyadoo kitaabka Qur'aan Kariimka ah ay gacanta wada saareen weliga walaalada Islaamiga ee Bay Sheikh Xamsa Abu Jaafar iyo hoggaamiyasha dhaqanka beesha Dabare iyo culimaadiinka iyadoo ugu horeyna baycada uu galay Suldaan Aadan Deero. Waxaan magac Allah ugu dhaarinayaa in kitaabka Allah aan difaacayno naf iyo maalba وحن مجا الله وجود دارنا وحن مجا الله وجود دارنا إن كتابك الله أن كد فاعين النف يوم مالبا إن كتابك الله أن كد فاعين النف يوم مالبا وحن مجا الله وجود دارنا وحن مجا الله وجود دارنا إن قال راع يو ذات حماء بري كنهي وحن مجا الله وجود دارنا إن قال راع يو وذات حماء بري كنهي وحن مجا الله وجود دارنا وحن مجا الله وجود دارنا إن إسلام كدن عيني أن لغصو دعينين وحن مجا الله وجود دارنا إن إسلام كدن عيني لغصو دعينين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بيشة أي جف جف وحوق شيء بيع عبا وحن وياه يا مرير أو هو جامين أيه عبد الله يا آدم الله أكبر وحان مغا الله قدارنينا إن كتابك الله نف إيو مال بأن كدفاعينو إن كتابك الله نف إيو مال بأن كدفاعينو وحان مغا الله قدارنينا إن قال الرع إيو وذات حماء بري كنهي وحان مغا الله قدارنينا إن إسلام كدن عيني أن لغصو دعينين وبالله توفيق الله أكبر الله أكبر مري رب الله انتي قال لي وأكبرها سوء استاغو وحان مغا الله قدارنينا إن كتابك الله نف يوم مال بان كو دفاعينو يوم مال بس دفاعينو وحان مغا الله اوغو دارينينا ميغا الهي سوكارنا قال يو قال الراع يو وذات حمى ان بري ان كنهي قال يو وحان مغا الله اوغو دارينينا ميغا الهي سوكارنا إن إسلام كدن عيني أن لغو صور عينين الله أكبر الله أكبر إذا عاد إسلامي هذا الفرغان وحو صورة قشي إنه ورئيسته قار كميد أهو قمياشا دغانك إيو علماء دينة إسلامك إيو بيشا دبر رئي وحوه الرئي شغالشا حسن وحو شيغي إن إتوبيا قالادة كالأيك عدو سنتهي ومد الصوماليادنا أي تهي إن إتوبيا إنك عشر لم إلاوانها أي سيان سيجار أهنا وحو لحظي داتي الرلوغويقة وإيمانك غيب كميد أه بلوك أي دقينيهم باتكتال إتوبيا اللوهي بيي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا عارف؟ شعالي شحصن قال ذي ودامان ودن كسوماليا كسو دولين والحمد لله أيوة إسبهيسي أه قفيانا ودبط لفا سوماليا أهنا قعانت كوضان أده آد إي آد وحن ولسعنا أريمهاس إن لغا بريالو دالكا وحا كانوا هدا ونور دير صد إلهي بنور شيغي الحمد لله قال هذا قال همار كان أسود توبيا وعداو تان قال هذا كدير أيان قبنا وصو جلين أهيد سوماليا إيو إتوبيا إتوبيا ويلي قيدة حرور بها هانجلتي لكن عبسة أياد علينيسي ما أنت هدي سوماليا أي بربر يركدعي إن الكفاءة إذا ستربتو إن كما فائدة نفسينا يسو ودن كأوحو قعان تكدقي أما كسو على كتابك ألا يسرنا محمد عليه الصلاة والسلام مركا ويقوصيهن لكن الشرك وضا قادم دونان إن دادكر الوقوي والعليه لنا إن كوفتة كل بديقالك واكوجلتا إن وحن فيليا إن أيغة ميل فريانو الحمد لله دنينيني أدون سيغل قوضو وحن ليا هاي دادك إسلامك كوقوي dad nool ba ehedan walaalaheena een wadankiina wa dad wadankiisa xajin karo aya tihiin garab baan qabtiin Soomaaliya labadeeda qiib koofar iyo waqooyiba way wada sameeyeen waana isku xiran yihiin garab iyo gaashaan aya qabtaan maalna waan qabna hubna waan qabna aqli iyo diin oo hoggaan weyn ah kaba alxamdulillah inoo hoggaaminayna waan qabna jazaakumullahu khayr waxaan leenahay Soomaaliya meel kasta joogto inaad ka cada ayaan ugu baaqayna oo kitaabkeeda iyo diinteeda iyo sharafteeda soo ceshato sidoo kale shaqmiye waa asaguna kamid aha koox ka tirsan hoggaamiyasha iyo culimada beesha dabare oo hareereeyga fadhiyay ayaan dhankiisa u jeestay waxaanu leeyahay Itoobiya waan iska dhicinayna wuxuu sheegayaa in ay been ahaan diyaar u yihiin in ay ka hortagaan riyada Itoobiya. Adiguna maxaad ku daraysaa intaas aqyaarta ka horeysa ee sheegta? Adigu Itoobiya horta waa ashaddu lkufaar cadaawatan Soomaali waay. Itoobiya waa dadka khaas ahaan dadka muslimiinta oo Soomaali kullu marka waxay iswaafaqsan yihiin. Itoobiya dhul Soomaali hal saaga kuma leh, man qof ogol ma jiro Soomaali ka mid ah oo sagiiran oo kabiiran hal saaga in la siiyo qof ogol lama arkay ma jiro. Kuwa hadda degan oo dalka Soomaali ka dhex jiraan kuwaasna asagan ayagana insha allahu tacaala waa ka bixinayna dalka Soomaali. Marka mujaahidiinta kullu ay dalkan waa mujaahidiin kulgana marka dalka hadda waxaa la yihi marka waa dad bala siiyo dad oo iska maangaaba Soomaali ahay Soomaali duyihiin marka dad maangaaba waay dalka Soomaali dal muslim waay ayaga iska leh Soomaali iska leh muslimiinta iska leh dalkaas Itoobiya wax bad la sii dhaafa hal saaka kamale man lahaana insha allahu tacaala. Itoobiya dhulkeeda baana iska leh dhulkeeda Itoobiya oo kalbar baa anaga Soomaali anaga iska leh muslimiinta iska leh Soomaali dhulkeeda arabno Itoobiya dhulkeeda arabno anaga. Macnaha waxaad leedahay dhul Soomaaliyeedii horey u haysay? Dhul Soomaali horey u haysay kaalba ka rabna in kusoo qaadan hadda waxa la sii isdhaafaa badbad iyo sheekooyinka saas waa sheeko raqiis ah waaye meel manu aan saxaysa insha allahu tacaala waana ka bixinayna waana diyaar u nahay naf iyo maal in iskaashin oo mujaahidiinta marka nambar kow nagan anaga nambar kow insha allahu tacaala saas diyaar u nahay marka insha allahu Soomaali Itoobiya dhulka waxba kama leh man aan saxaysa waxaad la sheegay waa sheeko baraali iyo sheeko raqiis ah waaye. Mustafa Cabdiwahaab oo hogaamiyaasha dabarre ka mid ah wuxuu sheegayaa inay ka go'an tahay inay iska dhacshaan shisheeyaha. Mustafa Cabdiwahaab, maadaama beeshaan oo la yiraahdo beesha dabarre aan ku dhalanay mas-uuliyiinteed aan nahay, waxaan ballan qaadnay gaalo meel kasta ay joogto midab kasta ay lahaato inaan la dagaalanno. Insha allahu tacaala maadaama ay xorar tahay gaaladan oo karishtaanka Itoobiyaanka ah oo nagu soo duulay annaga dalkeena wax naga dhexay maanta aysan jirin oo ay nagu soo duuleen deegaankii anaga aan lahayn diintii anaga aan lahayn iyo maxaanku yiraahday ilmaheen iyo maxaanku yiraahday muqadasaadkeena dhan inay zuuleen ay rabaan ma dhacayso. Ilaahay idinkii insha allahu tacaala inaan la dagaalanno beeshana insha allahu waxay wada qaadatay rijaalan iyo nisaa'an nin yar iyo nin weyn naag iyo nin waxay ballan ku qaaday in gaalada nagu soo dhow Itoobiyaanka ah diinsoor mar dhow aysan ku jirin. Ilaahay idinkii ayadaaba laga gaari doonin ayadaaba carari doontaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Annaga insha allahu waxaan ku darayaa haddii Ilaahay raalli ka dhigo shak mar dhow aan dheereen gaalada wixii awalba ay nagu filan jirtay wanaag anaga kama filanayno ayadana insha allahu tacaala anaga mama filanayso. Waxay ogaanaysaa haddii Ilaahay raalli ka dhigo gaalada midda noogu dhow hadda waxay noo jirtaa 60 kilomitir soomaa 60 kilomitir ma joogaysa Ilaahay idinkii. Itoobiyana badana insha allahu tacaala soomaaliya ma qaadanayso anagu go'aankan intaasaan ku daraya haddii Ilaahay waxaad tiri Itoobiya dinsoro nadu ma joogayso maxaad ku samaynaysaa? Godkan ugu galayna haddii Ilaahay raalli ka dhigo godkan ugu galayna waddanka annaga iskale muslimiinta iskale deegaanka annaga Ilaahay waafajiyey waxaan rabnaa mar dhow Itoobiyaan iyo murtadiin intii dawdilifku u la shaqaynaysay qabiil kasta ku dhashaan diinsoor ma joogahayaan Ilaahay idinkii godkan ugu galayna inaan la dagaalanno aan baabino insha allahu tacaala haddii Ilaahay raaliga sidaas rabna qorsheena. Suldaanka guud ee beesha dabarre Aadan Deerow ayaan weydiinay su'aal ahayd maxay tahay fariintaad u direyso dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah diintooda dalkooda iyo iyagabana lagu soo duulay? Fariinteedu guud horta Soomaaliya oo dhan ama islaamka guud ahaan waxaan leenahay annaga iyo gaala horta diris ma nihin, diinna ma wadaagno, nololna ma wadaagno. Guud ahaan islaamka waxaan leenahay Itoobiya iyo wixii qeyrkeeda in laiska difaaco, badan Soomaaliyana Soomaaliya iskale, Muuse Saamirina ma bixin karo, Ismaaciil Umar Giila dalaalka asagana ma bixin karo, waddankaas Ilaah baa iskale, kadibna Soomaaliya ayaa iskale, waa muslimiina. Muslimiintaas waxaan leenahay in la dagaalamo, in laiska difaaco Itoobiya iyo qeyrkeeda, ayaan leenahay khaas ahaan markaad u soo noqdo reer dabarre, waxaan leenahay waddankiiniyaa la qabsanayaa. Soomaali guud ahaan Soomaali baa iskale, hadii ay tahay koofar iyo hadii ay tahay waqooyiba meenaha dhul naga dhaxeeyay waayo Soomaaliya dawladdii hore Soomaaliya oo jaairka heel lafteeda ku dagaalamaysay anagu hadda muslimiina inaan ku dagaalami weyno suurtagal ma noqonayso waa ku dagaalamayna waan iska difaacayna insha Allah guud ahaan Soomaaliyana waxaan leenahay inay iska difaacaan oo iska qabtaan Itoobiya ninka la yiri aqoonsi baan ku siinayaa dhulkaaga isii haddii dhulkiiba waa laga qaatay maxaa lagu qansoonaadiyo aqoonsiga arraadinas maxay tahay wadanba ma haysidba insha Allah anaga aqoonsina Itoobiya kama rabno ayadoo masaakiin oo dhamaanayso hadda isu dilayso maxay ahayd qabiil isu dilayso annaga dad muslimiina nahay wadankeena inaan difaacno ayaan diyaar u nahay Soomaalina waxaan leenahay wadankeena aan difaacno gaalada aan iska dhicinno reer waqooyina waxaan leenahay khaas ahaan dadka waqooyi waxa hayaan dad guba oo dagaalka ku fiican oo iska difaacaan gaala aan ku ogeyn maanta hadii aad leedihiin Itoobiya bad siinay suurtagal maaha Muuse Saamir iska qabto oo ninkaas iyo wixii qeyrkiisa ay dawladdaas xunta iska qabtay muslimiina ka waxaan idin leenahay wadankiina difaaca anagana diyaar baan idinahay hadii aad noo baahataan maahane anaga ba diyaar u ah noo bilaabo un anagana waa soo socnaa insha Allah wadaan marno un nasiyo beesha dabarra waxaa lagu sugayaa kamera dhalinta baycadan ah in jihada naf iyo maalba ay ku bixinayso waxana baycadu ku soo aaday xilli beelaha Soomaaliyeed ee walaalka Islaamiga ah degan ay baraarugeen ama ba indhaha kala fureen ayna dareensan yihiin qatarta shisheeyaha iyo kuwa la socdaahu ay diinta dalka iyo dadkaba ku hayaan wariyeen Cabdullaahi Yaasin Jaamac iyo kaasi ahaa oo xog inooga diyaariyay bayca ay dhawaan beesha dabarre kula gashay wilaayadda Islaamiga ah Bay in ay jihaadka naf iyo maalba ku garab istaagi doonto sabqa fakhuran bi islaami Barnaamijka waxa uu wareysiinayaa dhageystayaal wali ku guda jirnaa. Dawladda federaalka ayaa waxay noqotay dawladda ugu musuqo badan caalamka. Dawladda federaalka sanadihii la soo dhaafay waxay mar waliba dhacsanaysay kaalinteeda sare oo ay ku leedahay dhanka musuqa. Markale dawladda federaalka waxay noqotay dawladda ugu musuqo badan caalamka. Arrinkaasi wuxuu muujinayaa sida xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay wali u hayso dhabbihii fasaadka maaliyadeed ee caanka ku ahayd. Warbixin rasmi ah oo ay soo saartay hay'adda daahfurnaanta caalamiga ah ee loo yaqaan CBI ayaa waxay kaalinta koobaad ka gelisay dalka Soomaaliya inuu yahay dalka ugu musuqa badan dunida. Hay'adda ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka jirto xukuumad geysanaysa xatooyo maaliyadeed isla markaana aysan dalka ka jirin maxkamado caadil ah, taa beddelkeedana laaluushku yahay mid ka sareeya cadaaladda. Qiimentan ay hay'adda sameysay ayay dawladda federaalku waxay ku heshay 12 dhibcood oo keliya, waxaana laga rabay 100 dhibcood. Dhinaca kale, CBI ayaa sheegtay in dalka Hungary uu noqday dalka koowaad ee ugu musuqa badan qaarada Yurub, halka dawladda federaalku noqotay midda ugu liidata guud ahaan. Waxaad dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka waxa wareysiinayaan markan isla soo gaarnay. Markaan aynu adno dhanka iyo gobolka Galgaduud, munaasabad lagu furayay ceel biyood ayaa waxaa lagu qabtay qayb ka mid ah walaalada Islaamiga ah ee Galgaduud. Ceelka waxaa laga qoday deegaan u dhaxeeya degmada Galhareeri iyo sidoo kale deegaanka Xaaji Iimaan. Ugaaska beesha Mursada iyo odayaal kale oo ka yimid dhanka Shabeellada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabadda. Waxaan ku bilaabeynaa odayaashii halkaasii ka hadlay. Alxamdulillaah, ilaahay baa mahad iska laga dhigay muslimiin. Nama kana naxmatu l-islaam wal iimaan lagu daraa naxmatu l-amni. Mahad Allah ka gadaal. Waxay wana sidoo kale mahadsan dadka meeshaan isugu yimid oo muslimiinta oo mu'miniinta oo xafladda maanta ceelkankiisa isugu yimiday. Iyaguna waa mahadsan meel kastoo ka yimaadeen, gaar ahaan intii afiya idiya anfaca gelisa waxaan leenahay Ilaahay ka abaal mariyo. Intaas kadib waxaan laba nuqdo un ka leeyahay ceelkan horta asiga kiidiin iyo dad iyo deeqba anfaca oo barbaari horta asiga Allah ka dhigo. Waxaa un laga ilaalaa oo inaan dardaarmaan rabaa waxa la yiraahdo qabaliya. Qabaliya waxaa Islaamku faa'iido ugu leedahay la yiri nusratu diin wa ta'awun calal khayr. Islaamku labadaas bisuu ka faa'iida. Haddaan labadaas aysan ku jirin dacwaha fa inna mumtinatina Maxamed ilay naqay. Marka in qabiil laga ilaalsho oo aan wax qabaliye la yiraahdo qabiil waa fiican, wax qabaliye la yiraahdo aysan ma soo gelin, intaas waa dardaarma. dardaaranka labaad waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha uuxiya ilaya an tawaadacu xataa laa yafharu axadun calaa axad walaa yabqa axadun calaa axad, in laysu tawaaduco oo ilaa mid mid u faanay laga waayo tawaaducaas uu jiro iyo mid mid ku xadgudba intaasba inaysan jirin baa nabigu lay dardaarmagu yiri oo lay waxyooday inaad isu tawaaducdaan oo cid walba oo ceelkaas ama ha timaado ama ibid ha joogto ama ha qudu iska lahadaane waxaa la yidhaha tawaaduc oo faan uusan maa soo gelin oo dhaxad axad u faana aan la arag oo mid u tawaaduca maahina mid xadgudba ama ku quuqa aan la arag. intaasna waan dardaarmaa insha allah. dardaaranka labaad waxaa lagu soo celcelisha bahashaan xunka daruuniska. nebigu wuxuu yihi ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa'u, waxa ugu bilo badan ugu musiibo badanoo musiibadu ku dhacdo waa ambiyada, uma saalixuun dadka wanaagsanaa ku xiga, uma alamhal falamhal, saasaa un darajadu socotaa. horta bahashaan maanta dhulkaan duqaynaysaa yubtala rajul calaa qatri diinihi, dadka la imtixaanaa dadka inta diinkiisu leegiya. haddii diinkaagu uu adayg yahay balaayadii ishtadda balaa lagu adkaynaa, hadduu riqan yahay iyo jileecna calaa xasabi diin aa lagu imtixaanaa. marka horta waxaa laydinku duqeeyo waayo dhulaan la duqeyhayn. hadda ninka waxaan u masiirsanaa lahaya inkastoo duqeynta aysan feenay abaa lama duqeeyo, kowsar iyo dhulkaan lama duqeeyo. waxaa laydinku duqeynayo calaa qatri diinihi, inta diinkiinu leegi hortowa balaana ambiyada ugu horeysa la yidhi intii la imtixaano dadka ambiyada ugu horeysa. horta baashaan ayada oo socota waxaad ogtihiin meelaha aan la duqeyhayn waxa ka jira dugsantihiin. maraykanku meeshii taabacsaneeda taaba maayo, waxa maanta uu ku taagan yahay waa meeshii diinka ifay. horta bal inaad nicmada siisatiin oo nicmo kastoo idin timaado ceelkaanuba ka mid yahay ay nicmata ilaah idinku tafadulay ciduu doonana uu siiyo laydinlaana qabin. horta qaata diyaaradaana wacna male diinkiina idinku haysataa, laakiin ma aragtin umada la duqeyhay inuu diin haysan soo idinma muuqato. arrintaasaa meesha jirta. ilaahay marka nicmo idinku tafadulo waaye duqeynta waxba u arkina. roob maahinoo roob ma la yidhaah, waxaa la yidhaha baasha la yidhaahdo macamimtaa la yidhi baashi la dhihi jiray col ay waxay dhihi jireen dhul macamima wax saas wax saas kumaamaahi jireen ma aqaan aniga hadde. marka horta duqeyn la duqeynayo sida nicma roob ilaahay roobka soo dejiyo kale ma ahee, amba un ruuxaa ku shahiidaya ilaahayna uu doortay oo diinkiisii lagu heesto ama idaaba iyo tabar beeshiiba iska tegi. horta ogaada in ilaahay nicmo idin siiyey, nicmadaasna ilaah idinku tafadulay, aanan laydinla qabin. intaas waxaan rabaa diyaaraddan xunka inaysan macno lahayn inaad u qaadatiin oo calaa qatri diinihi oo idinku duqeeyo waayo. horta taaqaata waa nicmo ilaahay, nicmooyinka badan oo ceelkaanu ka mid yahay. amba maanta hijroodaha laydin soo hijroodo maanta adunku aada naqateen mujaahidiina aada naqateen muhaajiriina idiin timid anaad maanta saad u maamusheen la ogyahay ilaahayna uu ogyahay welina idin dhex taagan yihiinna waa nicmo kale meel aan loo hijroonayna badan. marka ilaahay nicmadaas idin siiyey ka mahad celiya. intaas waa inuu kala dardaarmaa qabiliya iyana waxaasna ceelka ka ilaaliya. ilaahayna waxaan idin leeyahay idinkuma quuri weynahay ilaaha idin koriyo idin labanlaabnana waa idin leenahay oo hadda masayr in ilaahay idinka soo wada lagu soo leexsho masayr ama qabno. in ilaahay idin koriyo idinku tafadulo idin lalaabo taasna waa idinla jecelnahay. intaasaan ku soo gabagabeyn. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. bismi illaahi raxmaani raxiim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. مهد الله إشكال دمانت مالك بلابته مالك ولما تعان لهين إلهين مكانية مكان كان شرفت أنكم مهدينينا إلهي قاس أنكم مهدينينا tolkii dhibkan iyo soo maray oo meel walba tegey ceelkan noo bajiyana ayagana jisadoodii janno allaha ka dhigo, jisadoodii janno allaha ka dhigo. wax walbay ku dadaaleen dadaal kastay sameeyeen meel kastay wax nooga qabteene kor allaha ka dhigo. muslimiinta deriska nala ana annagana ha nala qabto, kaligaan mahayna deriskoo dhan ha nala qabo. hadday shabeelle dhexa tahay, hadday mudug tahay, hadday tahay galguduud, inaan isla qabna allaha noo kaso. dad muslimaana almuslim akhul muslim laa farqa bayna lasuulodaabir saasay joogtaa mugga kulligay walaalaanahay wax naga dhexeeya leewaay. intaasaan qaadanaynaa walaalaheenna jisadooda jirna allaha ka dhigo, annagana allaha noo naxariiso haddaan dhimano, haddaan noolnahana ilaahay idankiisa taqwada allaha nagu dilo. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaalaa. mahada alla ka bacdi waxaan mahadsan dadka muslimiinta oo isugu yimid maanta makaankan xafladdan ceelka shaafi laga furayo. Dadka muslimiinta oo nuuc walba isugu jira, hadday galgaduud yihiin, hadday shabeellada dhexe yihiin, hadday ninka la yiraahdo yihiin ee mudug hadday yihiin, dhammaan waa wada mahadcelinaya. Waxaan mar labaad haddana usii mar saddexaad usii mahadcelinayaa dadka akhyaarta ahay oo tolkan u dhashay oo deegaankan u dhashay oo shanta nimaheeday oo juhdiga ku bixiyey iyo intii farsamada ee aqliga la keentaba kheyr baan Allah siiyo. Ilaahayga subxaana wa taala jisadooda jannaha ka dhigo. Intaas ka bacdi waxaan leeyahay anuu moogta warka waa la laayay Cabdiraxmaanana wuxuu moogta odaga ceelboor. Dadku sid badan way yaqaan isaga ahaan sida badan ima yaqaan odayaasha xamar ka yimid iyo dad badan waxay og yihiin moogta aan baan ay qoonba. Hadda waan iga dhahaa hadii qari weyso walaa inuu gaarsan ii roone. Dadku ay wada dayayaan. Nin weyn Cabdiraxmaan la yiraahdo dadkani maqli jiraan soo raga lacun waa yaqboon ahaan hadda isla ah. Kheyr Allah ka dhigo ceelkaas shaafi oo maanta la furay oo dadka maanta aan joogno xafladdiisa. Ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaana wa taala ilaahay subxaana wa taala lagu dhaqmo oo lagu barbaaro oo lagu wanaagsanaad oo biyihiisa nabad iyo wanaag qeyr lagu abo ilaahay nooga dhigo ilaahay nabad ha nooga dhigo dadka dirsaanka oo aday waxa la sheegay duqaas macnaha dariska adeer maxamed uu sheegay oo dariska ahay nuuc meel walba daris la iskala yahay daris xumeys ilaahay naga ma dhigo ceelkan marka la bilaabayay kulli aniga qof walba calool ay leedahay markaan maqlay meeshaan weligii ma imaan aniga adoogan xataa maima abkowgiina ma imaan laakiin kii afaraad kii saddexaad inuu joogo meelahan waa suuragal laakiin ilaa afar oday waa ogahay meeshaan ku sibana markii laga bilaabay meeshaana waxaan maqlay oo macnaha waxaan qaatay farxadaan qaatay waxay ahayday biyalaanay meeshaan ka jirto cagacadda waa imida markii la furay ragii joogaya jooga alxamdulillah xaggaan waa la wareegay ilaa ninka la xaaji iimaan iyo waa maray iyo garweyn meesha carta caligaab biyaheeda iyo sida ay tahay markii ceelkan warkiisa markaan maqlay ilaahay subxaana watacala waxaan ugu xamdi naqay in meeshaan ceel u baahan tahay. Haddana walaalkay Cabdiweli 54 mar asoo tu walba ceelkan u danaynaya ceel bur waa yimid oo juhdiga iyo farada safarka iyo dhibka u gala hadda ilaahay baa ku guulay subxaana watacala asiga iyo inta la wadana ajir badan Allah siiyo ilaahayga subxaana watacala ceelkaasna maanta sida xafladdiisa loo furay shaafi oo la isugu yimiday waa meeshaan kamid waa gaarsiin hadii la yiraahdo ceelka shaafi waa la soo furayay. Sidoo kale ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed waa ugaaska beesha Mursade kelimad ayuu ka jeediyey munaasabadii ceelka lagu daahfurayay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa waddiin. Sallallaahu 'alaa nabiyyina Muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Jazaakumullaahu khayran. Ilaahay yaakum hadsan. Ni'mada Ilaahay oo la siiyay ma la koobi karo. Laakiin maanta mid weyn oo wax muuqda iyo wax qarsoon ba anfacaysa ayaa u jeediin waa ceelka halkaas ka baqay. Ceelka Sheekhu wuxuu yiri magacyo badanaa loo bixiyey shaafi waa la sheegay magacyo kale waa la sheegay haddee anigu waxaa waaye meeshaa leeska dhigtaa marka haddaa wood ku hesha nasiibka waaye aniguna xareed ama baxshay ceel xareed waa la wadaa xareed iyaduna igu dara macnaha tafaa'ulka wax la yidhaahana jiro wiilkaagu hadduu wanaagsan yahay inuu wanaagsanaad aada rabto asagoo canug yaroho waxba ogeynaa magac fiican ula baxay runtii waxaan u mahadcelinaa akhyaarta iyo waxgaradka nooga yimid gobolka iyo gobollada nagu dhow sida shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo mudug intaba u yimaadeen walow hadda maaragtay martiqaadku dadku oo badnaa waxyaabo jira awgood amni jira awgeed dadku ay inta la martiqaaday ay baxeen dad badanaa jooga haddana akhyaaraa nagala joogta shabeellada dhexe waa u mahadcelinayaa waxaan kaloon aada ugu mahadcelinaa runtii akhyaarta safarka dheer usoo gashay oo jid usoo gasho usoo safartay oo cidda 39 ah gaar ahaan odasibdi soo safarkan dheer soo galay xabeer dille si jamaca runtii waxa waaye aadan ugu mahadcelina safarkiinni ilaahay dad saalimiin adinkoo aguryihiinahayd ku celin waad imaateen nabadgelyaad ku timideen runtii waxa waaye saan iyadoo weliba culaysi jiraan aad timideen marka sidaa darteed adinkoo saalimiinana ilaahay guryihiinahayd ku celiyo waxaan kaloon u mahadcelinaa runtii shalay ma ahan doraad rag badan oo waxaan arkaya tamataabada ceelka iyo gogosha si uga qayb galaan isku duubnida cidda ilaahay ha qawiyey inaan aysan jirin qolo kasta oo hadda wadaadka gabagiisa reer geediyo laakiin ceelka rag badanaa dhaqaale ku bixiyey geelaa la keenay xoolaa la keenay wax badanaa la qabtay haddana gogosha si fiicanay u ballaarneed waana kaga mahadcelinaynaa isku duubnidaas iyo istaakulayntaas gaar ahaan reer galhariiri waa ku mahadsan yihiin waanu mahadcelinaa waxaan kaloon u mahadcelinaa wilaayada noo timiday oo runtii sida hadda raggu u sheegeen tamataabadeeda iskalaxaa waqtigu asagoo iska nabada oo colaado iyo waxba ka jirina ceelkan codsiyadiisa iyo sida qaabka oo ceel meesha looga dhisi lahay guddiyo fara badan ay yimideen rag badda meesha lagu sheegay oo shantanima wixii ay ummadda u tabarucaan ilaa isdaqaha uga dhigo laakiin ceel ganacsiya wuxuu iska yahay ceel faa'iido badan oo wax badan aana laga gadaynin wax badan layskugu taakulaynaa wax badan ay ku intifaacayaan meeshan waxaad ogsoontihin baraagaa laga isticmaalaa aadayna u dhib badan tahay intaan soo socono hadda annaga aada culayskeeda ay iska laheed marka insha allahu tacaalaa ceelka ragga meesha joogaahu in la dhaqaaleeyo qaabkiisa la dhammaystiro wixii u dhiman iyo waxyaabaha baraagihiisa iyo ceantiisii iyo biyogelintiisii in la dhammaystiro oo aada awoodda saartaan ayadana way ku boorinaynaa wixii tabarteennana waxa way diyaaran u nahay insha allahu tacaala arrintaas adinku ha ka daalina niyaddiinnu ha dhisnaato. Barnaamijka dhowa wareysiga caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. كان من المدينة عند بوكل من دون وحن ذكا تقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.